Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 czerwca, jest 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze i rezydenci protestowali w Warszawie. Do strajkujących wyszedł wiceminister zdrowia. W ciągu najbliższych godzin fala wyzbrojeniowa na Wiśle ma dojść do Tczewa. W Lublinie zaczyna się Noc Kultury. W Warszawie protestowali lekarze, rezydenci oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych. Manifestację zorganizował Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodniczący Krzysztof Bukiel mówił przed Ministerstwem Zdrowia, że system opieki medycznej jest niewydolny i za długie oczekiwanie na leczenie kończy się tragicznie. Pacjenci naprawdę umierają w kolejkach do leczenia. To nie jest banalne. Jeżeli 20 lat protestowaliśmy i nie pomogło, to będziemy dalej protestować. Opamiętajcie się, ludzie, opamiętajcie się, rządzący. Do protestujących wyszedł wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Powiedział, że w ostatnich latach rekordowo wzrosło finansowanie służby zdrowia, a pieniądze poszły m.in. na skrócenie kolejek. Dwukrotnie wyższy niż dla naszych poprzedników wzrost nakładów, realnie zredukowane kolejki, tam gdzie było to tylko możliwe, bezlimitowe finansowanie zabiegów usunięcia zaćmy i diagnostyki obrazowej. I to są konkretne działania, które obiecaliśmy i tak jak już mówiłem, dotrzymujemy słowa. Protestujący złożyli w biurze podawczym Sejmu petycję w sprawie podniesienia nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8% PKB. Fala kulminacyjna na Wiśle zbliża się do Tczewa. Poziom wody o prawie metr przekroczył już stan ostrzegawczy. Poziom wody w Wiśle na wysokości Tczewa cały czas rośnie. O 18 wodowskaz znajdujący się przy tczewskiej przystani pokazywał ponad 790 cm. Poziom rzeki nie przekroczył jeszcze stanu alarmowego, który wynosi w tym miejscu 820 cm. Fala kulminacyjna przejdzie przez Tczew nieco wcześniej niż pierwotnie prognozowano z powodu zwiększonego zrzutu wody na zaporze we Włocławku. Wysoka woda nie powinna zagrozić miastu, jednak służby apelują o ostrożność. Proszą, by dla własnego bezpieczeństwa nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe i międzywale, które w dużej części jest już pod wodą. W części województwa pomorskiego wprowadzono ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w Gdańskiej Głowie i Gdańsku Świbnie, a na wodowskazie w Gdańsku Przegalinie poziom wody przekroczył stan alarmowy. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Ponad 30 osób zostało rannych w pożarze ośrodka dla migrantów w Bośni i Hercegowinie. Niektórzy poszkodowani zostali poparzeni, inni doznali obrażeń, kiedy uciekając przed ogniem wyskakiwali z okien. Pożar został ugaszony. Ośrodek dla migrantów został utworzony w byłej fabryce w mieście Velika Kladusa w północno-zachodniej części kraju. Ogień w placówce wybuchł rano. Rzecznik policji powiedział, że jest za wcześnie na to, aby mówić o przyczynach pożaru. W lokalnych mediach pojawiło się nagranie pokazujące ośrodek spowity dymem. Świadkowie twierdzą, że widzieli imigrantów, którzy w panice wyskakiwali z okien budynku. Od początku roku ponad 6 tysięcy imigrantów przekroczyło granicę Bośni i Hercegowiny. Większość z nich chce przedostać się do Chorwacji należącej do Unii Europejskiej i z tego powodu kieruje się do ośrodków dla uchodźców w północno-zachodniej części kraju. Lokalne władze od dłuższego czasu ostrzegały, że nie mogą poradzić sobie z tak dużym napływem migrantów. W placówce w Velika Kladusa przebywa około 500 osób. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Lublinie właśnie zaczyna się 13. Noc Kultury. Muzyka, taniec, wystawy czy spektakle corocznie przyciągają tysiące mieszkańców i turystów. W sumie do zobaczenia jest kilkaset propozycji, podkreśla reprezentująca warsztaty kultury Paulina Skipi-Rzepa. Najwięcej będzie się działo na ulicy Olejnej. To ona będzie taką gwiazdką na niebie nocy kultury. Będą tam na przykład wiersze wyświetlane na ścianie, będzie kredal, czyli mural zrobiony kredą. Będzie można się wpisać do pamiątkowej księgi nocy kultury i tam koniecznie trzeba być. Noc kultury potrwa do drugiej w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Michał Olszański. Witam Państwa, niech żyje młodość. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy singla turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka pokonała mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, portorykankę Monique Puig 06 6-3, 6-3. Pod wrażeniem tego występu 18-latki jest Wojciech Fibak.

Dzień dobry. Dziś lista osobista z Bydgoszczy, z Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej. Nasze słynne trójkowe kołyszące się z lekka studio na barce. Gościem programu będzie Stuart Copeland, który jutro w bydgoskiej operze zagra koncert z orkiestrą symfoniczną. Marcin Kocięba i Piotr Metz w Bydgoszczy, Anna Gacek, Iwanka Kunewa przy Myśliwieckiej 357. Za nami Don't Stand So Close To Me, perkusyjny popis Stuarta Copelanda. Przed nami Synchronicity, połączona część pierwsza i druga. To była rzecz, która pierwszy raz spowodowała, że uznałem go za perkusistę niezwykłego. Sorry. Stuart Copeland, który zaraz po rozwiązaniu zespołu Police rozpoczął karierę kompozytora, aranżera, autora muzyki do bardzo różnych form, z baletem i operą włącznie. Ale na słynnej płycie Synchronicity miał swoją autorską kompozycję. Muzyka filmowa to w twórczości Stuarta Copelanda rzecz szalenie ważna. Doliczyłem się na razie 33 ścieżek dźwiękowych do różnych filmów. Zaczęło się od mocnego uderzenia, bo od pracy z Coppolą przy Rumble Fish, a zaraz potem z Oliverem Stone'em przy Wall Street. Kiedy posłuchamy utworu Brothers on Wheels, filmowej kompozycji Copelanda, chyba możemy doszukać się porównań z Miss Gradienko, które wybrzmiało przed chwilą. Już w XXI wieku Stewart Copeland wydał antologię swoich nagrań solowych. Przekrojowa rzecz, która z uwagi na autorski wybór chyba pokazuje te rzeczy, które sam Copeland uważa w swojej solowej twórczości za najważniejsze. Jeszcze jedna kompozycja filmowa wybrana przez niego właśnie na ten składak. Ponad 30 ścieżek dźwiękowych z muzyką filmową. Na niej wiele drobnych utworów, szkiców, perełek, które nie są absolutnie powszechnie znane, a często na to zasługują. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zmieścić dziś więcej, postanowiłem zrobić wybór, który kiedyś Copeland na pewną promocyjną płytę dokonał pewnie z dużym trudem i bólem sam. Oto mieszanka jego filmowych kompozycji. Thank you. Obecnie Stuart Copeland jeździ po świecie z bardzo niezwykłym projektem, nazywa się Lights Up Orchestra, z lokalnymi symfonikami w różnych krajach świata, na wszystkich kontynentach gra wybór swoich kompozycji. Podobno historia występów w Bydgoszczy była dość skomplikowana, jako że filharmonicy lokalni podeszli do tego dość lekce, tak bym powiedział, bo przecież to rockman i perkusista Polis. Tymczasem okazało się, że jego kompozycja to dość duże wyzwanie. Ostatecznie zdaje się, że bydgoskie siły wzmocnione o kilku muzyków z zewnątrz. Próby trwały dość długo. Dziś przed południem Stuart Copeland osobiście nadzorował próbę w bydgoskiej operze. Jutro wieczorem wielki koncert. Mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie. Bardzo prosimy o maila na lista.osobista@polskieradio.pl. Wejściówka, jeżeli Państwo dostaniecie odpowiedź zwrotną, że to właśnie Wy jesteście szczęśliwcami, będzie czekała w kasie opery jutro w Bydgoszczy. Thank you. Przed chwilą słuchaliśmy właśnie orkiestrowej wersji najnowszego muzycznego oblicza Stewarta Copelanda, który swoje kompozycje filmowe, też czasów Police, a także różne ulotne z innych projektów prezentuje w wersji symfonicznej na całym świecie, najczęściej wykorzystując lokalne orkiestry. Nagrywa też sporo sesji, specjalnych sesji w swoim domowym studiu, zapraszając przeróżnych muzyków, tak różnych jak na przykład Snoop Doggy Dogg. Sugar! Top selector number one, Big Snoop Deal Double G, a.k.a. Snoop Lion, alias Celestia, Bob Marley the Great. Ja! Rastafari. Sugar! See, when I wake up in the morning and I get myself prepared, the first thing I do... Specific to the point, so tough. And if you don't like that, watch me do it to you till you get enough. Like I was saying, make it go fast and get your cash. This the aftermath. Smoking that dank, running to the bank, get the deposit, keep it in the closet. Bring it to the flow and let them all know. When I get cracking, I'm here to let you know I stole the show. Never before has there ever been one MC to stand up live on stage and bring it to you right to your face, baby. This that shit, this that lick, Big Snoop Dogg, all in your face, you son of a bitch. When I make that groove, I can make you move. I can do it real rough, hardcore, real fast, or I can do it real smooth. Your girl do this, your girl do that. Your girl love when Snoop Dogg got the microphone dropping fly raps, fly raps, fly raps, fly rap. Yeah, boy. That's that shit I do, cause I am the real McCoy. This that shit, this that lick. That's that shit I do, cause I am the real McCoy. This that lick. Yeah, boy. That's that shit I do, cause I am the real McCoy. Yeah. Can you dig that? The only thing that we do make music that makes people wanna jump. Then they don't do nothing but sit back in their seat and this, then they wait till we start to bump. That's what it is, this what we do. We make it sound good, I thought you knew. And we don't quit, we just keep dropping hits. And we gon' do it to you just like this, this, this. That's what it is, this what we do. We make it sound good, about you know. And we don't quit, we just keep dropping hits. I know, you wish you could. You wish you could, but you can't do what I do. I said you wish you could, but you can't do what I do. That's what it is. You wish you could. That's what we do. But you can't make it sound good. Do what I do. Don't you know? And we don't quit. You wish you could. We just keep dropping hits. You wish you can't. I know. Do what I do. You wish you could. Sound good, but you can't. Don't you know? How, how? You wish you could do what I do. I know, but you can't. That's what it is. You wish you could do what I do. You make it sound good, but you can't. I know. How? Autopromocja.